تیرشی صاحب کہتا ہے دیکھو خلوئی بھائی میں دیجائے سو اکرم ان کا اگر یہ ظلنا تین لسن ان کا اگر یہ ظلنا امنگ تیسی سارسن جائے گھنڈی جہاد ان کے لیے ان خلق تو قرآن خا اور تو قرآن میں خلق سر جہاد کا غزا ہوتا قرآن ہے جب ایک رو کرے گے ورسن جعل اللہ لن سباکان و جعل النار نشوران روز دا کار دا ہر کار پہ کہہ گا قرآن زکری پہ چون نکلا شپد دا آرام ہوا ناغد دا دی آرامے کہہ دی جینے دے کلا بسپے سے ہوکا لگ دروز انتکار ہوکا اپنے سن امتیاز عباد الرحمن سے وطن دے دائی میرے سن امتیاز اجعلنا للمتقین اماما اللہ بن ایکان رو تا دے نکا اللہ بن ایکان رو مصر کا بن ایکان رو بسر روانی اللہ طالبان مصر نے کہا طالبان دا قرآن دا والا اللہ دا کالا جان اس قلان مصر کا ہے منو دی جنے کی مصر کی دی اللہ دا دن پکار کنی مصر کا یا دا دن پکار کنی تو بولتا سراغان کا اللہ اے جاننا لے متقین اماما سلم کیا ما یا باو لکم ربی لولا دعا کام عذاب دا در کہے او تا خبر غزیجی ہے لیکی دا خبر کو برکت بانی دا غیر کو بخ بانی بچ گئی کنا عذاب براغلے یہی سن کیا فس اجی خبیران خبردار اللہ دے فس اجی دا اللہ بارے کے تپوسو تا خبردار خبردار کو پسی جب قرآن کوئی فغن معلوماتو کا اجاوہ توصل سوالو کا وہ سن تکرار الظلام سو تیرے دا غلال غلال آتی درجی صورت کے غلال بل جو صورت کی نمانی کرے آتی درجی کر کے نہا ولس تو ولس کی بیا جان جنگل نحس پلور دیس دو پلیس کے بیا غلال پلور پلیس کے بیا غلال آتی غلال گمرا یا جبی پورو جی جاب کے ہفتہ یکن ہو رہی جی آتی مبیا غرا جی پر یہ پورا ہفتہ کی تو زوان لے آتی مدبانی جمعہ برا ستا آتا سے جارے تاوہ سامنے سے آتا سام تو دس جار لی جی تھی با اللہ بندہ سوچ ہو گا پر یہ اور اس کے عورت خود زرال پر خلاف ہو گا کنا کہ خبر مانی پوش سے رنائے تو اسی مصدی ہونا کرو بری سنی کیا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا بے دا رب پر خلاف آنے دا ہر کا سر مددگار دے معاون دے اور دا غفر اللہ اس مدد کی دا اللہ دا پارا سر نکولا فلیل سنی کیا توکل علی الحی اللذی لا يموت زن اس بارا پا اللہ آج مرکن راوی تم وہ زن اس بارا زن پر زن دو اس بارا اللہ بری حفاظت کی تھی اور اللہ بنا سر دنیا پورا سی وہ صورت مقصد ان جائن کیا جائے ولو ہم احساسات کے بعد بنا اشوارا خست صورت واقعا مستد صورت من اللہ وصل اختن صورت اولانی حالتی کی دمکی جن اول کے سختی جاتی ہے متسلو گاڑ جرنی واقعات باندیا اور دری دفار بان شونی سورت فرقان سر تلن سورت فرقان کے مسئلے مشوارا کے تہذیب الدعوا اور سوادا دا مسئلہ دا تبارک اور سو خلق تھا کہ دخل کو بے سب سدے جے پاتنی سی جن فرقان کی اعتراضوں اور اختراحات مطالعہ دے دس ہو کا دس ہو کا مشوارہ کی تسلیات کا اچھی بھی ہر کے اندر لا دس سخت مسل راغلے گرم فرقان کے شرک سے بڑا کا رف نفع خیر اللہ سے خرے خیر اللہ بنوں کے دے نہیں بدل چاہ سورت شعرا کے دعوے دنیا کی نمونی کو بدلے دا قوم شدور برکاتیان سجمن معلوم دا اللہ کے خیر لے کر بے خیری پھرا واسطہ ختم کرا واقعات تل پخیر تو بے خیری ذکر کی خیر وہ خطب اللہ کا قانون جس نے کھولا نہ خیر کے اللہ واس بے خیری پھرا واسطہ دا تجربہ کی دنیا کے داری مثالی نوک بدل فلور فرقان کی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن اس پر کرے ہر تو تدرانی دی اور کسبک دے نہ قرآن کسبک دے فقہ تدرانا وہ کالی کو داخر کان دیا داو اول امنا اول کے عبادات کی ندانو رسط کی معاملات کی نسبت کالا وہ کالی کو داخر کان دیا داو سبت کالا وہ کالی کو لے کافی ہویا بولا اگر تدرانو اور قرآن کسبکو ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الشعراء اولم تكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل. كذا قرآن تصدق دي مغمخ مليانو دا اسماني كتابون دا پوحان اتتا دولا دي كان دا خبر اخوا اوم کرلا دا خبر اخوا كير كتابون كي اموا وواجه دا قرآن مسألة خنبرا دا خبر طول اسماني كتابون دا انزم. فرقان کی واتخذوا من دونه آلهة واللہ سے نور کو بخیر و بخیرے والا مومن دی سورۃ الشعراء کی خبر اس دن کا دا ہر قوم تذکرہ کئی بخیر و بخیرے مضافر ذکر کی ان فی ذلک لآیۃ دیکھیں یہ دلیل ہے کہ خیر اللہ سے کرے بخیری بندہ پر بدعمل دا اللہ کی طرف ہے. وما كان اكثر المؤمنين مؤمنين يكون كنكي شبازم سورة الفرقان كي لم يتخذ ولدا الله سر الله صفت كفر في صدار نسكي ربطير فغيباني نسوارا كي مثلا مرتبة كاتي فلا تدعو مع الله إله آخر نبلتو مرة بذر كواتنا بلتو قرآنو بالي تخيل بخيره كي عجد كي أرطى الله سبحانه. وہ فرقان کے عام سورۃ المہلکین سورۃ الشعراء کے بارے میں زیاد کر بنور المہلکین ذکر ہو کو کہ اللہ تباہ کر دی کس نینی دنیا کے سے ہم تسمع لہم من امنا حدین اور تسمع لہم رتوا سایاد کے سارے اور مسترے نہ فرقان کے ذکر و ضلال سورۃ الشعراء کے عاقبت الضلال کے رتباہی دے ضلال دے عقیدی دے تبارک خلاف کھول مددی نتیجے داوا کہ تباسی عاقبت الضلال لک فرقان کے واتخذو من دینی آلہا دا اللہ نسو انور کو کم آلہا ویلی خیر کے طوری کی دونی سورۃ الشعراء کے بیان دا اتخاذ کو سنگو نیولی خیر کی جنی دے خیر کی جنی دا قبر خیر دا خلق را اولا اخوان لگئی دا قبر کانی دیر اولا اور غدر تو دردون کو دین دانی دیر اول دا کاری میں اکول آلیہی نور مولی اللہ پیخو نتیجہ سوا از ضلال دی تر قبانی سورہ فرقان کی ذکر کرو لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا زان نصیبت کولے نقصان نصیبت کولے سورۃ الشعراء کے پتورور ذکر کا حال ينصرون کم او ينتصرون تا خلاصور اسی تا پریدے زن خلاصور اسی کہ اللہ مول دی زن کو یہ خلاص کرے گا مطالب اسی ہے کی وہ کم جانا خیر جانے سورۃ الفرقان کے من گلس کو اللہ رب العالمین خونو کلا توکل علی الحی الذی لا یموت زان پا اللہ اسپارا پا مخلوق مسپارا مخلوق بنو خوشحال سباب خفائی من با دی قدر کی سباب دی قدر کی من با دی قدر کی سباب دی قدر کی پا یو اللہ زان اسپارا زان یواز دنا سفر در وطن خالوات در انجمن انجمن کی نی خوزان یواز دنا تا مولی یو اللہ زمان افراد برچکنو سورة الشعراء کی دق مسئلہ ذکر کا توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین زان کو غرور اس بارا غرور دے من لاج به لا یزین سوک کی اللہ پر ازام کری لا یزام میرے سر جاتے نیسے کولے زان کا اللہ کا امتحان کو آجی دنیا کیا ہو تو غبرندہ مہربان دے دولت سورۃ الفرقان کی نکری دے لی لیں گے دی سورۃ الشعراء کی آخری دلیل منال دیارلس بلندنی اخرو قول ما یعبرو لکم ربی لولا دعاوکم کہ تاس سرک نکو اللہ با خزانی در پورا مجھے دین سرک کے ما یکیهم من ذکر من رب محدث الا استمعوه وهم يلعبون مزمین ہے کہ راجیتن دو پر جاتے لگے اکو کسی زانی کی پوہ نکو رسطانی جانا وجہ شخص سے بے کرتے گی رحمہ اللہ تعالی اسم مناسبت ہے درکتن بسورت مقصد التسبیت لہو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دو واقعات دا انبیاء سرا او کو ذکر کرو سرا دو قومون دو تباہی ضرور ضرور دو تباہ قوم دا وجن دغا دا سورت تو یو سبق دے تسلی دا دو دشمن پر غلغولو اور دو دوستان پر کامیابولو باندے مجھے سورت کے جو جنت کے وقت تذکرہ میں رکھے او بھی سورت کے جو سو او شاکین جو جنت جو وقت ذکر کے چنس سے سر سے سارا تن جو دے کے لئے نو پر تذکرہ میں سے وہ جو دعوت کا یہی ذکر کے کانا جو سورت مقصد اب پس لیا تو بیان دے واقعات سارا اول کے دائی جو حق لا کا دگرنے تسلی اور کوئی دو قرآن مقام ہوتا ہے کافین دا آیتین ویدی کتاب سرگندنی کی دہا لعلک باق و امسک کہ دیسی کی توجن کے رغام سے باقعا امانا دا حلقہ بانے باق و امحلقہ ان کے دمارے میں نیون کے رغام سے کرتا زہن دمارے میں منسا خلق ولی ایمان میرا اولی تہو پکے گے مستاق و رسول بھی ایمان را اول میرا اول دو جنواری دا اختیار دا اللہ دے تخفل کار کوا دو پرے گا دو سر ملتا غم غرض مسا دا کہ دیسی کے تو خفا کون کے سرزان تو سبب رہے چنیسی نگی دی ایمان دار نکی دی ایمان دار مکزو دا خلق تنگوم اصفت کراولم براو قیسم خود زور مسلمانین افاده صدا چه تختل اختیار اخفل رضانی تو اوگا ایمون داری نزدر علیهم من السماع آیتا رو بلگو اکیل و کدوبانی دا غیبنا اسمان طرفا نخد خود رضفل مصیبات کتون دو اغیط الزلیلہ خاضی این نجیزی کنکی یا اعناقهم شبا غطان دے دو لیان دے دو اغیط سرکت کے ان کی اچھی چیزیں ان کی نجات ہے غطان ہوں ملی چھ غطان ہی ملی نور گو ملی خود سے نکم جبری ایمان اللہ کا منظور ملے میرا ویتا چبیان ذکر نصیت تم جنہ ربان رب دے طرف میں تازہ وہ بیان سے تازہ بل رہا سی مدیا غیائی نہیں ملے رہا تازہ بلے ملی ملی بانیو چھ قرآن حادث تے قدیم دے جو اللہ کلام دے وہ حدیث دے کے ذریعے سے وہن تلفظ حاضر وہن جب فضل کے حدیث کی اور تلفظ کے متلفظ سنا قدیم دے لیتی اللہ کانوان موردین مراجعہ تسپن نورسیت دنیا ربان رب طرف تازا لکیویدہ حدیدہ ہونا امیشہ مخرہ ان کی راج نیری مخیر دے پوٹی کئی استحضاء کئی نتیجہ براسی جو دلیل عقلی بیانی مروسو کسی دعایت بیا بیا براولی انی فی ذالی کل آیا وما کانا اکثر و مومنین وکنین قدر روزان کے لویا نخدا بیان لے دے سزا اور آیتن دن لویا نخدا لے دلیل خصوص تو کورے خصوص رائے دینی نجیدے دلی خلقنا یم بیتین تو ان کی دلی گرنا نیا ما کانا اکثر قوم ووست وہ صورت جمہوریت دے موجود ہے جمہوریت مہین کی اور دیت اسلام و ان کی وہ صورت سہارا منکر بھی وہ صورت سہارا کافر بھی سو ذلہ ذکر کی ما کان اکثر ہم مؤمنین ما کان اکثر ہم مؤمنین ما کان اکثر ہم مؤمنین ہمیں دیر ایمان دار وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً رب دے خمخال رے غرور مصدا اور کورشی مہربان اگے مجھے ہوتا اور واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون طلاق سے واللہ ظن ہما کی من درکیا گا من درکیا با گا یزیق صدری سینے میں تنگی اور میں من خود جبا وسا ورشی چین سیلا میں جبے جائے میں خود جبے میں خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اثر دقار گیا تو جباریت میں نمت کہتے گیا تھا کبھی بنیاد بان قرآن ذکر گئی مثال صلاح کے سلام میں اللہ صبر و استقامت رکھا تو سنجے رہا تھا اللہ رب العالمین میں ملیا عزت الگ سا پروا مسا تھا فار سے الہ ہارون جو نکنگی جب انہیں نخوزی غصور کی آر بندی دن ملی معروف پیغمبر اللہ پیغمبر کی نا خلق بکے ہو رہے کہ بے چالائے رہا پسر آئے گوگل سے کنی منو وہ حرم مر گرے کا اور دین خبر ہو کہ دا ہو رہے تو ماں بانے بگل میرے دن چما با مر کے وہ بیان نمک کے مر خو مر رہے کنا خود بیان نمک کے بین مر کی زمبن طبیعت زمبن تو ماں بانے بگل پورے رہے سلائنے تو وجرے رہے اوپر وامکا کلا نانا تاکہ سننی سیئے اور اس طرح کل کو فضہبا دوالا لاسے امون جاورو پر آن تو انا رسول رب العالمین دوالا ہوئے سمانا توایا کہ دا غم قرابینا غبا ہوئی اور دو دی سرا رسول رب العالمین رب العالمین جانتے دعوت دا توحید رب العالمین ذکر کو جن خبرہ بن اسرائیل کرے گا ماں سے روک رہے ماں دو غدر کرنا بدے اصل سڑی ابھی زبل سڑی اس بات کا خوارا کے لیے دن میں پیسے کی نظر کرے روڈے نظر کرا وہ جامع بھی کیا اس کے بعد وہ سر کے بعد بات ہے داخت اللہ مزدور غلام یا نوکر ہے اور استاد کا لاش بانی مارا رہا کرے گا پھر مارا رب کاندھی رکھنی خبر ادھر نہیں کہ ابو چرچی چڑی کرے من کرے رو الگ نہیں آگا تو من کر دے سی ہم تم کار دے رہی رو کا ملا کار بھی کرو عظیم اور عظیم استانا کرو سمین الظالین درو کنا باقی دو زال نوی من الظالین اوم درو کنا اس را غلن جا لاز دے عذاب دے و من الظالین اوم در نخبرا کہ زمان پسید بسرے نہیں سخبر نہیں جدا دل و پسید پیرا باری بری نو خوئے کلک سرے اگر وہ گزارو کم دے رہے جی جنگ رہے جی انکار قتل میں ظلم دیو مارا حکم دین اور دلالے پاتا اللہ پار روکتا اللہ کو رشتے کی رکو ہوا اللہ کا رضا پارا سر استعمال برداشت کیا سارا روپیے پا رہا تھا دگا نوڑے کی تیسا بھائی تجھے میرے پال رہے دا معمولی ہونی نعمت دا تے چرا بھائی مدا ہو رہا اگر ایسا پر نوانی اگر لے کنا انا عبد تبنی اسرائی پسوک دے دی چتا غلامان کرو بنی اسرائیل پر خل کرو جو فکری پل بچے پر خل کرو کہ نسی ساتھ لے مجھے ایک نو سولا دا چتا دا غلام نو کرن جو پر خل کر لے شو ہے کنا فرعون وی وما رب العالمین دیکھو خوصا جواب پیدا نسو کنا وما رب العالمین ادا کچھ رب العالمین جو کہ دا سفے دے مجھو دلینی مدان کو صفات درد دان کو ما سر ذاتیتن پتو کی ما ہوا فی ذاتی ہی مو خدا دا اخبال جوڑا اصطلاح دا صفاتن پتو سے لکی جی ما فلانن عالمن ام جاہرن ما فلانن شریفن ام لئیمن وزیلن مجھے پتو سی جنا ادا دا عربی جی گیا اخو دا اخبال اصطلاح دا محدثا اما رب العالمین ادا دے بلیتی بکن والا رب السماوات والارض او گروے لتا وچے رہتا سب اللہ راو لگے رب اکم و رب آبائکم الاولین مشرانم اے دیکھو لمدنوں خام خواہ رہے آنے جو جگہ تو خبر کا پوستن دے پو رو رو کارم دے رب المشرق والمغرب اچھتی میں کہ ان کن تم تاکلون مطلب داؤ کہ پھر فائدو خبر وقت مدائے کہ اخفل خبر ہوا دے میں کیا رکی چوئی خط اخفل خبر ہوا تو دے کوجی سو سو بملک وعددار سواد مابل لا الہم نائب ذل اللہ اور سلطان ذل اللہ سیاد دے گوتے مل ذل اللہ جو من رسولہ ورکم زینا بلکو مسترے لا جالن لکا من المجیونین خبر خبر خبر خبر ختم خبر ہمارے سے لاس بار کو فائدہ لو جا جگر دے بے ملک انقلاب راولی تو خونے کو کابینے کے ارجو آخاو وبعث المدان آسرین پریدہ دے دموں کا دتا ارجو اخار کے اولو رخا علاقہ کے جنکون کے ملاوانو کرا سے اسر مناظروں کی ارجو آخاو وبعث المدان مخنوز پر یہ جاند حکومتنا بلکہ دمان اور کولا خبروں سے خبر ہے کہ فی الحال دس نقصان دے دس نقصان دے دس نقصان دے ادیس میں دہ نقصان جڑی ہوئی نکلا ملالے مکنہ بلکلی کہ کیا ہے سخیتی دنگری کے اللہ سے تخیص ادانی ہے نفس کو روکا ادھے پل بندہ کو روش وصل ہے نفس کو روکا غیرت میں کہہ رہا کہ میں نے سبا دے سنسار کے سبا بتا سنسار کی جتالے ضرور گاری سن سن سن سیہ با پرویج رہا وقت کے مدرسو بانے بمبار دی کیجی سبا وستا پر مدرسو بمبار کیجی سبا وستا تاری پیجتے کیجی اپول تکی اولی بھائی غیرت میں کہہ رہا دیوانے خبر منقاد سن قیام الناس رب العالمین رب موسا یارون اولی رب العالمین چرون جانتا ہے کنینو تان ہے نا رب موسا یارون اولی ہمانی جادن لاغسی تاسو لو فلی رنکم اجمعین ناظر اس نقصان نشتے خیر دے فسکے کہ انا لاربنا منقلبون آیاز ازانی پانسی کے دے امن بتانا دے کنین تا دے کنین رب مغربتی ناس کے ان کننا والی مومین فصور دے کن لو اندنی ایمان دار فدر مجلس کر اندنی ایمان دور ہوئے لکن اول المومنین مساكن لريك اخر جيجن او باسي دي بوليت نيكما نو وقل من جدو نو پردو بسيشو فاخرجناهم من جنات وعيون لعسكر وكي من جنات وعيون وكنو بمقام كريم او كورا سيدي نفدر يابدوشو اسم ما حال ده لخطر دامان امن ومان جئنا دخورا كنو نو وقل غرون تيخي دول بنجانے ملک میں بنی سرحد کا پاتے کا کمزوری کی پاتی شو فات بڑے مشرقین مدو کچھ سپنور خطو بوا کے وہ ضروری دلی روشو موسیٰ علیہ السلام مرگرے نالا مدر کو لینا ناصر زما رب دے نجینی کو آن جینا موسیٰ ممنا دونے بچتے ہو سمنا غرقن لاخرین انہی فی ذارک لایا یہ تینوں کرا خبر ہے پدے لوے کاری کی خاص سے سیتی داستان کے لوے نخرا لوے تسلی دے دے گلا اللہ گرور ختم کے کمزوری بچی تبارک اللہ جہر سے سمائے گرو جان جو برکتیان میں سے کہنے سے برکت لال آجے برکت جس کارے دنوں غیل اللہ اور کو نوے پا دکھلا اجان جب کو انہی اماتانا سرون مومینین اور نہیں جانے سنا بے دو خلقوں ایماندار نہیں جمہور بانے شراسی منی کی اقلیت منی رب ضرور دے کہ کئی مکول سی مہربان دے دمکل دین واقع ابراہیم علیہ السلام لار قوم تو ما تعبدون بس چیزیں ہیں کہ پاسے عبادت کو تعظیم ما تعبدون تحقیر دے پار اتفام کرے بس چیزیں ہیں یہ سو دیکھیں گے رکلی انا توانی بدی بے رب العالمین نا جو زما بدی سن کو ان کی مارا زما گرے کے بد بھی جو دو زبری سن کو سیرے سن زما رے دو بری سی رسبا کون وہ کیا گا کون یہ پہنی ہے اس کی خراک و باہر آکے اچھنا جو ہے سن ناوہ میں جو رہی دائیں گے لی یہ پہنی ہے اس کی اور دا سانتا اذا مرد تو اذا امر زنی فہوی اس کی یونی کنی ذکر کی امر زمین و ایزا مرد تو دم سپس خبری پا نظر کی جسم اختاری ری داغون نسبت اللہ سے نتیجان پکے چمری سننا جو رسم محبر علی علاق کے جوڑے میں آگا دوسر سن راک و جنی بلی یونی کنی ایزا مرد کنی ذکر موت ضرر محض مرے کنا موت کو اجاسی ضرر دے اور مرکت سے کامیابی لیا ذریعہ دا مجھے کوئی پورسنوں کے داغا بچیان پیدا کر کہ آغا نیسا لسان اصد دا قرآن تب کی رکی اور قرآن مصر خلق تخوی اجانی تنی کی نکا وغفیل عدی پتتنو انہو کان من الظالین امی نے فرمائی کلا کی بپور دکور اسے غالق سنگا سرمول کہ ازنا پلار نیولی فرشتے دو زخت وردی مالا لا تدنی نور کی اللہ من اطلاع بقلب سلیم روز سر کی پیچھے روز سرا مارتا فائدہ یا سلیم کی سیرے السالم من البدع المطمئن الى السنہ ابن کثیر مانا کی الصالح من البدع المطمئن الى السنه. مدت موسا کا اور قلب سلیم ذکر کی نور نور جو آ رہے ہو کتنے غلط خبر ہو ادھر سر بھی کلو سم نور کا سمی اندر کی سی سلامت و سارے جوارے رب القرآن جنت بنی جی سی مسل کو تبو رہے تھے اینما کن تم تعبدون جہنم دا سرگنسی ذکر جہنم لان دیجئے دے دنیا نو پردی با کلے لیسی جنت اسمانی بھی کلے نو غبر اکوت کلیسی اراب اس کلیسی نزدے با کلیسی وقیل لهم اینما کن تم تعبدون من دون اللہ مدد جسر کولیسی ازار خلاص ہوئیسی ین فرون قم اخلاص با جتاسو اوین تصورو جہزان دخلاف کی نیسی فکل تیرو کیا ہم الغاون نصر دلان جلو اوزو رسی کبا او اکبا خلاف دا متحد راجی اکبا خلانم مانا سر دلان جلو وردد اکبا ہو پلانکہ ہو وردد سر دلان جلو وردد لازم افعال کے پکارو افعال کے متعدی فال کے لازم دے ہم جرد کے لازم پکار میں جرد کے متعدد مجھے امدادی کر کے خوب کی رو مذاق کرے خوب کی رو بیا ہوں الغاون ترگمران دو بہن روزے رسی گمران خوب جی گمران الغاون قوم وصف الحق والعدل بیال سنت ہی وخالفو الى غیرہی راوی فجدی دخلے مسلمان ادا عمل کافر خو اوزن نصیت نا کلو کلو خبر عمل تا سے گورا خبر کے تجیس سے دا مصور رکھنا وہ ملاکی فوئی اگر کوا اچی کو اگر بکوا تو خلو با جتا بیان کئی خو پا کولو با جتا خلاف کئی دیتا ہوئی الغاوی اجمع راجی الغاوون غاوی ینو و اعلان قاظم اعلان قاظم کردن با پس با چیتے ہیں جو سن و غاویون با غاویون دور دو دل چیز کرتے گا الغاوون قوم وصف الحق والعدل بیان سنت و خالفو الى غیره جامع بیان العلم بے ابن عبدالبر اول جل یوصل اسپج میں یہ نخبانی کرتے ہیں رب العالمین سر سن برابر کرنی دا اللہ ون دے اللہ بل مانا یا دا اللہ صفات طول بلکی منل بس اترکن بسے دنیا کی یہ فرد سن دے دیسے کہ دا اللہ ون دے اللہ بل منلے رے تو صفات کے اپرزاد کے سن دے ترسے دا سمانا دن سوزیکم دا غی مانا ہم داوا دا اللہ صفات تسلطنی کی منگتا سکے مانا دا سوزیکم فَنَعْبُدُكُمْ مِنْ دُونِهِ دَاغَنَا عَلَوْمُنْ دَسْتَاسِنِ عزت خاطر کاؤ اور دا معنی ذکر کی مور علماء ابن ابی شہدہ روایت نقل کی ابن صدیق ابو البختری قالا اطاعوهم فیما امروهم به من تحریم حلال و تحلیل حرام من تحریم حلال و تحلیل حرام دو داغو منلا کہ صدر کرے مکرواب خوب ہے کہ نارواب ہے من نارواب ہے کہ نارواب ہے کہ رواب ہے من رواب ہے نارواب دی جنانہ دی پر دی کول مدول عمر القاسم جو کو اول منلا من رواب کول نارواب دالک ہے جنے پردو یہ دیکھیں اصل ندول رواکو نارواو اختلاف ندول رواکو ارواو نارواو جمہوریت ندول رواکو من تحريم حرام وتهليل حرام فعبدوهم بذلك بدأوا عبادته ابن ابي سيدا مصنف كتاب الزهر كي اتنجل جسر سلمة ابن سيكم برب العالمين کرچ برابر نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین دا اس قانونی طور بانی دا پاکستان پا قانونی کتاب کی لکھی گئی دے اسمبلی کہ جنہیں دار توتے سی اور جنہیں ممبر کے دے سی اور جنہیں پر پارلمان کے خلو زور سے تقرر نہ کھولے سی نستی لام نہ ناستی اور دے گا لیجیا بھائی اللہ کی بتائی اخبری بتائی بس دو حق کے قانونی دا قانونی حق مسلم رب العالمین دا قانونی حق کی سوکھ منی مجھے یقیناً پارلمان دا اللہ سر برابر کر لے تو یہ صفت کے اسی بتوں نہیں جنہیں عالم ہوا ویلا سوچل لے کہ ناری نے باہر گر دیا ناری نے بھی دائش سے ناری نے دائش سے زمانے کے پچھے پمی ملان سرم کا تو کوئی سبحان اللہ و رحمت دے جیتا کوئی جواب نیچے ہو کر زمانہ رہا یہ اور غیر پیسے کے بتاس کا بے بار کون وہ غیر جیوا اتاس کے بعد پچھے رہے ہوئی یہ اہلے کے اتا کے پرخ دے زان تو گو رد خان کو مین کی نتا دے بڑا بھائی ہے بس خبر رہا مغرے گئے او بجار کون وہ چک کرو وہ سارے سے وقت ہے چھے وہ اور گزاری ورکا یہ تا دے کے پر رج خان کو مین کے دے تو گو رد خان تو گو رد مطلب سنگے بار گئے گئے اخبار بھی چلا رہی ہے رب العالمین مجرمانو خطا کرو المجرمین نو خطا کرن دے آقنا لیکن دے مجرمانو دانا مجرمان مجان علم سو دانا مجرمان آجان علم سو دانا مجرمان خلق علم سو اس کو خلاصون کے نیسے والا سرگیت مہاریم ارمان جنہ تک لے بیا بے انتخابات را سنن گو لگا یو اخنا ورکاو بیا بدا کسا فرقو رسیوکن دے رب العالمین ان في ذلك الآية ديارة لا وما كان أكثر المؤمنين إن ربك له العزيز الرحيم قوم جميع عليه السلام كان بيعوا تجيب كرو نوح تي لا تتقون زان نبك تي دا الله خلافنا زين تذكر علي قلي دا الله كامل أي مدي جاءت أمان الدار نزان منهم رسول نزا الله طرف المؤمنين نزان نبكنهم دو خبر جانا دا غوین او اغوین کیا غرا تیرے جانا رکی کمی جاتا منو ویرے لے گا اللہ نو من ازنا ازنا وارم ازنا اللہ سرے فتق اللہ آتیون ویمنو اتباک الارزلون تاکو کی سیزی ناسک دینا سب خلق ارتاو خلق کمزور و کمزور خلق ایمان دا ہو کسرگور خلق ایمان دا ہو ایتاکو پختن تو بیسے تاکو دا غکے منکو کے عزتمن برکتی ہے دولتمن دا خواران تا فرسی جو منتا بس کاری جان و اللہ تو ایجی تے جس سے کیا ہے اللہ سخلا اللہ قلنا و ما ایک بس سنے کہ ایتا کونن من نیل مرجومین شیفت اس پتر شونا مرجومین پکان و گچیا مرجومین باللسان نیل مشتومین جالو کردی کازل اس پتر سورنی و ایتا کونن کردی بسیدہ بسو اللہ میں اخلاق کا سب تا بینی و بین اوم نتج دیرا والا فیصلہ ہوتا زنا دیتا مینگا فیصلہ چکا سخدا فتحن کا میرا فیصلہ خلاص کما اتو چیزنا سریدی ایماندار میں اللہ خلاص کم فالفلک المشہون دوب کے جا رسنی نفی ذالک را آیا وسم جنو ایماندار رب ضرور بے سزا دور کی رحیم دے كذبت قوم كذبت عاد المرسلين دم داوي اوتي تبدون بكل ريح آية تعبثون ہر پیغمبر امات ارکم علیہ میں نظر من فو جدائی کر اس دن نوارم نگوڑے وارم نلے من بری وارم نلے امامتی وارم ایک سیب نوارم خطا ساکھ انسان سائی تم بد لے کی نچدا لے رسے میں کس کا انہوں نے خبر ہوا جن کی خبر تھا اچھا تم پکی تھی وہ وہ پسوک نہیں دی بھلے آواز میرے کن تجمہ دا اللہ سرر مخلوق بنگلے یا مسان گنگنا سل گئے ماس گرما بوبو دینا گنگنا چکی کے والا پانی کے لیے گڑبڑ لانگی تب تک دونوں مسان لال لکن تخ لو دون گلتوں سے گڑے و لانگی افغانستان کی مہوری کرو جمر ڈن جو کہ یا پڑھے جمع تو نہیں نمبر اور پارے کی کس ٹائم گا اور پکے تھے پر چاہیے ادھر اللہ بے تو پاس میں رکھانے جنہوں کو گڑبڑ جنگل آج تک جو ہم پر دور کو بو کے کسے کی رکھے نا سدا دن کو تو چاہیے بنی وہ تو ادا دن کو لو اسماعیل خان جو کرو دن کتا دن دے اور جب پاس میں جو وہ لارے جو رکھے گا جمرا گنگا لکھے گی جمع دومرا دن کی ادے تے لار جو رکھے گا بس اسلام لار پگا تتن پائے گا نہ پائے دیسی ادے تی کانی لگو کل کل کے نتی کانی پائے پھلی اور پاس ہو تو دیا سروانی پائے دیبا خبر ہر پیغمبر کا خبر ربی جمع ربانی ارب لگاتے سب تک اللہ اتبنون بکلرین آیتاً تعبفون وَإِذَا بَتَسْتُمْ بَتَسْتُمْ جَبَّارِين اچھا کرا لا سکتے چابان لا سکتے دے غز یل جبارین جے سرکسان جانگورو کی انسان دے گزاروکم اوئر جے گا اللہنا یہ تاری در کر دنگری در کری گی عذاب در بانی راشی یہ تو اوکم اخمین دے مومینو اس ان دقا خبر را او عزتا او من تکن من الواحدین خبر ہے ہر قوم دا کرے گا حالتنا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین سمود کے پیغمبر راغلے اغو صالح کہیر یلکم رسول امین ہر پیغمبر رسول قبلنا ان پردین امین زان نکو کنی جان نکو ان کے سیرت علماء غیم امانت دارین ویرے گے گا اللہ نا اومن ازما طلب نکو نزن روڑے وارم نسل سائے وارم میرے جل میرے کن قسم اللہ رب العالمین خبر کی تاثر کیوں بڑی خوشحالی کے اوپر سننا ایسے گری گئی آخری میں سکنائی پاکو پاکو بے نیزوں میں جو آئی شپک سے ہوش رکھا تو بے جن دو فتق اللہ واتعون ولا تطیعو امر المسرفین بے قوم کے مصران کیا ہو وہ بھی طرف سے دعوت کرتا ہے ممانے رجیتی کے ان کو بولی نہ رہا کوئی اصلاح کو جنہوں کے فساد کی تو دیکھ نہیں بانے جس سے دو نفر آئے تو گناہوں نے فساد کی لا اس لہو خیر مرا والی پھومل کے کولو دے خیل گا نونا داد ترقی ترقی کا سڑے کئی ادا جیڑے واقعی مہربانی چاہیے بالا کم خبر رہا یا اتار صاف اور صاف ستھر کے گھر کو جن پر رکھنے پکے تھا ان کو تم نے سارے کی گوالا ودا اخلا جو اللہ طرف مجھے دیکھے جو تفاق ہوا فاخذوهم العذاب وما كان اكثرهم مؤمنين نوجه ہمیشہ قانون داری رب ضرور دے میرا بانا لوت علیہ السلام دار قوم یہ نکو ادا نارا رسول امین نوا انسا سنتے ہو آئی اتا سے دعوا ہمارے ذکر کا اتا سنو گروپ لوت رو دے قوم نہیں ہے کنا اگر دے کہ مہاجر رہ گلے تو جنوائی دا مدی دے ہم رسول انہوں سے اتا خطا خبر کئی عمل بد گئے بہت دیر دے سر تمہارا دشمنی ہو سر سے تو کمزور پاتا اللہ عبیرین دیر کمزور ہیں کہ پاتے ہو سکے بڑے کور والا وہ حقیقت سے کور والا نہ پاتی گا اپ امن دا وہ باندھوا مور میں تباہ کو لکانی کے اور رب کرو وہ عزیز الرحیم کرزم تو صاحب لے قتل مسلم بن والا علیکہ سورت عراب کی ملی السجر و ملتف کل غیبہ کامی عبدینہ ایلی سیدان دی دیکھ لی سیدان دی لیگر کے ساتھ اتنے اثر لاؤ کہ اب اتنے راتے دے سیدان دی سیدان چر طول پکے دیتا وقت اور اخلاص سے نہیں سیدان ہونا پکے تا غائبان سیکن لوگ مدین لوگ قال اللہم سوائبون اللہ تتقین ذات اللہ علم ویرین وارم تسینا اور تیر میں اتنا کی کمی مکوائی وزنی بالقصاص المستقیم لا تفخص الناس اشیاءهم کمی بے کو پکیتا نخبر رو غر رو اتفاق دے کو درگہ بے کرا دبار نہ باتی نہ راشی جاری والا باتی نہ راوی نور تساغ راوی ندل تا درگہ دا درگی والا لاشی تو مرسک کہنے کی جنہ ذال لواخلی بے اگرام کرتی ہوئی کہ آؤ تنہ سکوئے بے اگرام کرتی کہاں سلام جادو کے سونا لے والے والی میری آتے ادھر اور دن اسمان راو آتے اور آبانی ہدایت کردہ اللہ کے زمان دے فاخذہم عذاب یوم الظلہ اور یہ جرال لی سکو کے خلق لے گلے جرگیلا وکیم اور زمین کے لی گلی کہ اگو نمی دعاو کی سوالی کی اگوال کی دعاو کرا تو وقت پس روان سے وزیر سرارا علا روان دا وہ خوشحال کی کہیں باران رہ گئی کوئی رہو تو خوشحال ہے نہ رہ گئے تو اللہ وہ رو رہو بولی نہ روا کوئی انما فاس کو پارے نہ کہ سفر میں سما دے آسمان بھی اللہ کے اور یہ یوم اللہ بصوری آگا من جن سما سالی نہیں کسی ہو دو آسمان بھی رو اور دو اللہ کے آسمان نہ رو اور دو ان میں دیدار کلا آیا اور ماں چانا سروم مبین رب ضرور انه لتنزيل رب العالمين دام سرت يتيرسه تبارك الذي جعل في السماء بروجا بدا قران طول خامسا كامل را لجل رب العالمين طرفا جبريل امين را والله سافر رباني كتبه فريجي على قلبك حتى وعيته بقلبك فريجي كتبه دامي كتبه فريجي بطارة جو كسو تبير ان كنا داخل كيارا اپا پاکے جب آگلے دے انہو لفے جبر الاولین ولدانا دا اتنی پریبانے علماء بن اسرائیل بن اسرائیل اخرى علمان نیکان انا عزیل منهم دا سیدہ اکرالے جلے ہنگا پا بازوا دنیا مبانی دے دے عربی دے عربی بلے جب آبانی پا پختو دے دے پا اندے دے دے دے میں کہا جنی میرا لے گلے اجنی جگہ یا لنتاس بے چکے جو خمدنی کی نستاسو قانستا سب جمعین در آولے کو وذالک خبر امدہ ساتھ ہے حقیقت دا ساتھ ہے سلکناو فی قلوب المجرمین چلو منگا دا تجلیب انکار دا قرآن قبرن دا مجرمان کے دا آخر روان دے تجلیب کو تجلیب کو تجلیب کو تردیز ہے پر روڑا سے دلو احسان تار کسی کی این جبرنی نمان پیازا جی پیازا براغ ہے جب یہ دمشتیت کی تا نیچے جمع دمع مار نام ہم ماکانو یمت تاون سب بلینی کے دنا چھ دولو کی مجیور کوئے سے اچھے دیل اپریوانا پا کسیم رو خواہ چھ عذاب را غیر سجیر جو دیا با تشکین یہ بھی چمارو کو خواہی لیو ادا خدا سنتا اگر تجرالم ملی تواشر مخکنی لیکن ایزا اولی رو ان کی مبشورو نوی کنا من جوون بعد پندان سیات من جوی اچھی کن کی نزکنی پندان سیات راو لے گا اگر شیطانان رجی ناسا جا نیکان جی فما ان بغیرام نما یستقیون وسم سلر لین کوری سلا یقینن شیطانان خود آوری ہوئی کتابان لما عزیل ان حضی جی پڑھا رکھے سی شیطانان چنین و اغم کنا لما عزیلون شیطانان چیل انسانان شیطانان لما عزیلون جو قرآن نیجای تکرے سی اگر دل ہوئی اگر خوروان جی ہمارا نماز دے رہا نہ مسلم دادا بولتے کرے مدد کے خیر برکت سے نہیں سیدھے سزا در کیسے ہونا کرے کدے دعوت دائی کے حل کو کلے مست کا کور کی مست کے سیدھا ہوا امر ہوا تو چند کیوں ہوا پر مصد مصد کے لیے ہوا کلی کیوں ہوا بیان ہوا مجھے اوٹ ہو سکا اوٹ روان سا نکور کے دنی دے گئے کلی کی دنی دے گئے بیان دنی دے کرو ابار گردم ابار تب دعوت و حکومت تبلیغون کم سفید دے کولا سفید سری کفر کے پردیر پوریشتا اخبر ایدو بکو وادی کیو دلتا مسئول آگا وادی کیو او بڑی ریو دے تیرا کرو اتین شو یو بڑے پسار آوازتا لکدا پور باسم اخبر او پسار آوازتا لنگلی دو باسوا ایدا ایدا کچلو سیدو پردیر کی پوریشتی پردے وہ تھی پوری سین ہو پڑے دو باتا لیکن سلا پردے پورے باتا کلا پورے باتا نہ ہو بھی نمداز کہتی دا پل کلے مکے کس پر پور مکے کا مریس کی میں رکھا ہے کنا وان درستی ہے کہ چل اکرا دین اوی رو کن پلوان دے اوی رو بستی نیو خسالے کن اوی رو ہوتی نی کرا دے تبر دے نزدے تا تا ایماندار تو وزر کود کا سمانا گرمی سے رکھوا تاکہ سی در روان جی کنا کہ سا خلاف کئی میں خلاف کے ہمیں گوئے گناہ پر پر سر دے فقل انی بری امی ما تعمل ان جان پا اللہ اس پر رو آتی یہی ہے تقویم کرے کے پاس ہے تو پھر کرے کی فکار کہے تقویم دعوت تفارہ کی ارادہ کہے پاس ہے کیری شروع کے پیو کی ہم دے ایتا تقلب کا فساجدین وشتے گا پتر سانے گا دے گا ساپ سجدہ کون کچھے عبادت کون کچھے تقلب تقلب دے کنا نبی علیہ السلام با پریشانے سر کر دے گا فدی سوچ شکر کسا گردان میں دروز سے یہ آیانا پا کتشتے ہو کئی سرے سسا جی جی ناو کو منزل لاؤ عمر کو نیم دلاؤ کو غیر ہو رہا قرآن دے نبی علیہ السلام چیر سو ابو بکر صدیق رو لی جا دے غیر ہو رہا دعا رسی جی رکھا دے دینے دے مکے اے تا رو لے تا پا زور ہو لے اے ایک زور و اسنان معلوم خوب آتا نور میرا بخور تیرا پاچی کور والا را جیسی اچھے رو بھی نہیں خوب را جی ابو بکر صدیق کہے تا رو والے یہ ما اسمع من نا جائد لقد اسمع تو من نا جائد چاہ سر کنیوی نارت نورل اگائی کہ ہمارے سلام دکھے تلو کتے کم سا ادھتے تلو کتے پر زور سا چپے اگونے خواہ زاد واؤی دوار طرح تا خیر راجی اسمات من نا جائد اگر کمال در مراتلو اگر لخوب ہے جو ذری پر ایک خوب نشتے وی اللہ تا نعورل اگر دا عمراؤی دا چوائیلو تا یہ لکی جنو دا عمراؤی دین روز ہے خود وائیلو حدا پورو دا عورو نکو وارا جانین مدازی کرتے تقلل وقف الساجدین اکینا اللہ خاص اگلے اور جن کے ذرا سے پوپا لبانی مخالفت والے تقلل و خصوص ساجدین بل تو دور کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عبداللہ نواخلا تو ابراہیم خلیل پوری اور داغر تر آدم پوری علیہ السلام وہ سچی پسے سلط عمید النصب کی جو نبی علیہ السلام رافلا لار نکا اور نکا اور نکا اور نکا دا چرا پہ ادا تین ایماندار ادو کے کافر میں جیسے وہ تو قرآن تقلل و خصوص ساجدین نقل کے دل دشانا خیٹتا اور خیٹ نشاتا دشانا خیٹتا اور خیٹ نشاتا اور پدے کے قبل دے ترہ روانے کو سجدے تو ان کے علم سلیم منگزار عدن تو ان کی پدے کے پہ نطول ایماندار کے شئے نسیتان دا حق نگاولو ایاد بھی فکر کول رپار کرتی کنا مداد یہ زمانی مسئلہ یہ وہ کتاب لکل کل مسلمانان بل کتاب لکھل نہ پکے تکافر ہو قدیبہ نے فضے کے رسے گا سیتی لکھل کے کل مسلمانان شاگرد یہ لکھل علی ابن سلطان قاری اور کافر پکے تو نہ کسی شوروی کتابوں لکھل ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ یقینی جاگا کہ کافر پکے تو یہ جب ہم لکھی سورہ بقرہ ہے بانے کافر پکے تو خدا کفر دا اخلاقی جرم پہ حیثیت پر جو شرم نہ دے دا پیغور نہ دے زنا درو غلا تجی بے لیجی دا سی جرمان ادا دا شرم دے ادا کفر دا شرم ویدنا وسم نہ دے شرعی دے حال پہ دا شرم دے دینی دے حال پہ دا شرم دے نو دا خلق پہ کتاو تا قل و کف ساجدین اور ایدل راو ایدل صاف سجدہ کے ان کو کہ مرات کے ہم دارے دے جے بارے ابن کثیر ہو گئے عجبا کوئی خبر ہے ذکر کرے گا ایک جیتے سل سی کار گئے سکھ کر رہا میرے شہید ہے جیتے خبر ہے کہ جس طرح کے کافر کے سونا کی پریشانی کی کرا اب منجی اگن کے کافر ہے وہ جان کے تو سکھ کر رہی جنتے سر ہو جاتا ہے مزہ تو ہوگا پھر کرا چکے نا وہ تکلو کا جستا جی بھی سجے کے ان کی تھی مطلب تو جس کا گردان تجسس کوا تاکہ دے اگر پلے شاگردان کو اور پل مردے کو کہ سچل کے دے دین کار سے تیسے رکے دے جانران پر رائے دس سو روکو کنا تو تعلیم و تعلیم کار کی کنا اکن اللہ دے گئے ہیں کہ رشتہ رہے تو لوگ دمس اس کالو لگن دا اللہ پلا رکے نو خطار کا غر کر کال لگے دا اللہ پلا رکے اس پر پر اسپک تکی دا گوتا ہے لیکن لوگ تیس بنی سید لے اگر دو اس کسی بجی نیسے خدا علی دے پارا جنہا علم دے پارا پڑا رسپس دکیو اہا یو تکے تفصیل کا یو تفصیل کا یو تفصیل کا نا خبر بچنے جوری نہیں کرا مجھے والا سے تبلیغ کی نہیں اکھولا گو لے کار دے پر غرص قرآن نہیں پڑا گئی کہ تبلیغ کی اکھ لگا گیا یا خدا دے پر تبلیغ کی لگا تے گئی کہ قرآن بانتا قرآن بانتا قرآن بانتا یہ اس پگلن بڑے گو تنی آ علماء باقون ما بقی الدہر علماء باقون ما بقی الدار امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اعیانهم مفقودا و آثارهم فی القلوب موجودا علمان بعد سجن دی وجود بینی کنا بینی بختم فی و آثارهم فی القلوب موجودا و دا اگر آواز بے دنی کیس موجی جس اگر دانو باغستی تمہا خبانی اگر آواز برسی اگر آواز برسی چکارو کنا مفردات در آغد دیدی ذکر کیگا تو مجھے سم مخبان دے ایو سل پر رم مخبان دے آیان ہم مفقودا و اثار ہم فر قلوب موجودا دا بھی موجودی کا دا جماعت پر سعادت کی جبری کے حق والے شئے دے سو کچھ جبری کے حق والے دے دا کلے با حق آوا کے جبری کلی کے تو حق وہ ان کی ہو بل کلے با آوا کے بل جماعت با آوا کے بل مدرسہ با آوا کے وہ دیا آوازلا شنوہ و جنہ پکار دی اور دینہ سر بھی پکار دی جدا تول ملک پری کئی کے دار کلے اور دار کلے ولی سی پاک دی دا سے چل لے دل تو سو خوشی اغدا کار کرے رہے تنی کارے کرے رہے تو تم تول گمراہ ہو تول دی جنو اور تول پا غلط روان اور دیا پا دین اور قرآن بانی راوالے دلو دا چاو کدا کار دا سے توکے ہو بندو یا زوان بہادر محمد طاہر رحمہ اللہ اگر وہ چدا کارے کو تو تم کی غیرت پیدا کر اپا دین بانی دی دین جل دول پیدا کلا پنجاب تل گمراہ ہو شیخ غلام اللہ اللہ پیدا کر گمراہی ختم کلا داسی دا مشران دور کے دا فیملی نور اللہ تعالی مرکزی اللہ پیدا کر دا غور دور کے جسی احمد زندگی رحم اللہ اللہ پیدا کر عالمہ دا دیوبند پیدا کر دنیا دا قرآن سنت پر رنا بانی رنا کر رسیر تیری احیان و مفقودہ و آثار پر قلوب موجودہ نخی اسم و ظلم کی موجود دیت دن دے گی اکیدی دا اخلوم دے رحمہ اللہ تو بیدا چیزی کہ جب لائقنا نا لائق پیدا کی خلفا من بعد مخالفا اضاء الصلاة حق پریدی اپا برحبا مات کے حیات کے مات کے جیسے دی دی اون پوری دی اور دی بلا بانی رہتا سو قدید جن دیوارو قرآن پاتی سو قرآن دعوت کے نا پاتی سو اگر دی بندلی تا ہمیں کیا دنیا کے دعوت کے نا پاتی سو اگر قادم مسئلہ کے نا پاتی سو دا دینا لائق اولاد کار گئے جانا خلفا من بعد مخالفا فل دروازے اور اس کیا اسی جن اور خلق دنیا کو رکھا رہا خطا اگر سل دروغ کے سر اٹھل کی دیا دروغ و خاطا اگر دیا کہ اپنی شابو ایدہ ہوئی تو کہ پیش جی کا رکھو کارا خبر ادا رہا ہوا تھا یہ اپنی پینے دیا میں آتے کہا گیا اگر دیا جنہوں نے ادھر ہو گیا اب سر ہم کازی دیں اس دن کے تلے گی اگر ادھر ہو گیا وقت وہ سوارا ہوئے جو شاہر گئے سوارا ہوئے کس قروانی دی جنا الغاون مین کا بل واد یہی نون ہر کم لگے دو چکر لگئی خیالی سوچی دسن سے دیکھتی اور دسن سے دیکھتی رس رہو گر بھی اڑ کے اتر تھی ریلار بنے دم تو ڈمان سرا نہ تو پتہ ہے کہ دیکھا پتی ہے کہ کالا میں دعا دعا میں بات ہو اب ریلار روان میں چاہ کا دعا ہے کہ اپنے کے غاق نہ جیرے سرا یہ تیرے کے خیمی خب جیرے کی میں دمیر سر پیتے جیتے بھی دی میں پھر جسے بھی خمجی رہے کے دالا پھر جسے خمجی رہے لیجی انہیں سے پلک نہیں ہو سو میں غرص سے پر تس سرم وقت ہے تو دیکھے اللہ کہاں سر جائے جی تو اپا جیرہ بسمینہ اپا لکھے دیگا ہم سے تو خواہ اپنی کہ میرے سے تنگیے دے ہیں سم وہ چھے دا کام جائے ہم کہاں یہ پندہ بھی سیرو بانے جائے زباد وردن پندہ پھر یہ سیرو بانے باز وردن آسی جیا کی تیئی وہ چھے کام جائے ہم میرے سن اپا نا اسیرے باز ہو یہ تنجے دے نہیں سنجے دا خبر ہمارا تم کوا لیکن اس کا روات دے دے ربا کا دے ہوتا اللہ دے جا جو جی غزلی ہوئی تو غزلی کو لگ جماتی تا سنا تھے لیکن نہیں غزلی ہوئی اپا غزل والی را کو لگا پیسے را کو لگا را جانا تھے پاہی بنا اس پر مریا بگ دن دے خلے دی یک تب رہی الغاوین انہیں کا چلے پگل کروان جیسے کل وادی یہینین الم کرانم کو کل والے پریشان دیں گے ہم نے کول ہمارا فروغ لیکن ایماندار حسان خپ سے جیسن تمیر صاحب رضی اللہ عنہ اے دیا بچر کا سار میں دا خو بجے دی نبی سلام اس کا سنے دا دا دا خو بجے فی کل وادی یہینین نبی سلام و منبر کے خو حسان تبیر رسا اے اخفل غزل و اے دہن لافظ جسوک وہ ہے کہ فرور اور کافر اس پر کہا وہ بھی ماتا مسا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تنس کا ہوا سارے تو نبی علیہ السلام کی فت دے کو اگر کافر اور اس پر کہا یالا سبت دے لو بیان کرو نو صحیح ہے لکے وہ خیر دے حسن و حسن و قدیح و قدیح مالیمان دے اثر و کلام حسن و حسن و قدیح و قدیح وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِيدَا وَسَيَرَانَا فِي حَقِّنَا نَرَى جَزَمَا كَأَيْنَا كَدْرَسْ يَا بِيَ اللَّهَ دِيرِ بَدْلَا سُبِخْبَلَا فَسْتَعَوَلَا تِجَاتِي فِي سَرَسْتَ كِسْبُرُ تِيرِسِي أَيُقِّنُ الْقُوبَسِيَا تِجَاتِي كَيْ جِكُمْ پَرَدُوا بَرْدِغَلْ بِجِنِي كَرَسَرَوَانْ جِي أَبِي جِنِي كَأَيْنَكَ غَزَرِيَا غَسَانْتَهِلْ أَبِي جِنِي خان جی بارے کتاب دے اور چاپ کے پیدا کی گیا کدے کو مداس کفر و اللہ کر کافر لٹا رکھے ہوئے میرے داسی کفری کی رما کیے گی اداسی کفری کی کیے گی سر حیران پائی سدا کو ہندی میں ملے گئے نقدا بھی کیے گی غنی خان غزل کسی کل آدمی نہیں ہوں ہر طرف کرے پریشان روان جی کیسے پخلوان دنیا میں بڑا وہ کتاب بڑا درشن کبھی نام دنیا کے اسپٹ اس بیرے پھر کل آدمی نہیں ہوں ہر طرف کا پہاڑ کندھے کے روان جی سورج کی مقصد اجل عقلی یا نقلیا ہر پیغمبر دن جی اے بد اللہ اے بد اللہ خیر برکت دا اللہ نہ جانائی بے خیری اور بے برکتی دفتر عمل نتیجہ دا اللہ نہ جانائی اور ہر پیغمبر دے دے خبر آواز کہہ گئے مگر اس طرح نہ خبر ہم ذکر کر کے تباہی اللہ را اس طرح بے خیری اور خیر اللہ را ولی خیر دا اللہ پداس کے لئے نجات کا سہارا یو انما معاکم مستمعون جن الم مربی کا فینا وجیدا زما پنوارے گا سے زما پلیپا کیا بتاؤ سب دل سے جیتے نہ روکتے روکتے کیا نہیں جیتے روکتے اس دکول قرآن نہ قرآن نہیں دکا ستا جیتا ہے خطا قرآن نہیں دکا رہے بارا سن تو سپیرا پاس جی خچن شرم خچن جن با شرم خچن تا سنے کے جنے شرم خچن عام طور بان اس نیچے با بسکی کہے بسکی خیرم دے ابسکی خچن دے خچن دے نو خیرم خچنہ ستا پہ دوڑے بانے دل جی نہیں دکا آدھے مقام طور سے آخرانا خاچنے تا قسمتا سپیتا دے سلی جانے کالا سلی جان کرانا اللہ کوئی نسیا کنے خیرم خاچن پھر کنیمتن تمنیو آلے درین دوڑیز باتی دوڑیز باتل سے دا خوو زمان خلاصتا ہو خدا پہ اللہ تو زمان نوکر بھی زمان خدمت دار بھی سلورن لا جالن نکا من المجیلین جبائی میں بکے جیل پر جیسے بسیس کم دائی لیے جیل پر دے گر بھی پنزم ارجو اخاو وضع المدان ناشرین جل کوئے نہ دنو تو کہے خبر کرو کہ باس کرو کہ مجھے نہ ان کو سنو فرعون کو دیکھے وہ سنے زمانے فرعون دا کوئی فرعون نے کی نہیں اور دس دی جے کی کوئی جس سے اور تو کوئی کوئی کہ دل سان کو دی جے کی اور اور تو کوئی ترنگے نہیں کو گوانتانامو کی بھی کم کو پاکستان کی دی سن رہے ظلم جاتے کہ دے مزدین سرا پاکستانیان کئی دے دگو کو سلم ادرہ دے گوانتانامو کی دی اور دا والی پاکستان جن پاکستان رفوت خبرال وارجو آقا وبرک بلمدانی آشرین شپگن کیا لا غیرہ انہا الہ ربنا من قلب تیار سا کتنی تکی کئی دے کوتے کوتی کئی دی وہ آر سے فکر میں کیا لگی لے گی اللہ لگی لے گی اللہ کا بہن تپوسو کا سنا خیر مرمالا دے وم انا لمدرکون انما یا ربی بقوم اگا دلیز گیری ابی اعتمادی ادداری اعتماد از جغدہ ورکیا و انا لانو لامو اسمی جملو گیر شو گیر شو فراؤنا جیلی دی دوری سی جرہ روان جیلی گیر شو ادداری اعتلکن انما یا ربی سیادی انا بس رضما رب دے غلمت ترکہ خیلار وخی یہ تندہ سے جو کر کر نیسا آرین اتم ان سے ذالک لایا ادائی نمزے ذکر کلا ان سے ذالک لایا وستے تو یوسل دری یوسل یویس یوسل نمدیس یوسل تپنگیس یوسل تلورویا یہ اس کا نہ سکیا نہ مزے گا ذکر کو ان نفی دار کلا آیا ان نفی دار کلا آیا خود کا خبر کا حفوظ کا نہن امتیاز اللہ من اط اللہ بقلب سلیم رو گرو سلیمی رانی سر کے اور گدا ولی سرے سرے گرو رے اللہ تو دو زخ بس سجدا اپا دو زخ بری دو زخ سری کو سری جی نوالی روح نوالی روالی نوالی یہ پا اللہ اعتمادو کا اللہ سوال والا امنا خیر و بے خیر اللہ نا لسن انتیاز حقیقت صرف این نسویتن برب العالمین پا یہ صفت کے صفتین ہونا اللہ سر بلکو شروع کول دا صرف دے دانے چے سجدہ تنرکے دانے چے خوانے تنجیلی داغی مجھے رنگے کرو جنرنگ کے لیے نہ دیش کے یقینی سے بن رہے تھے خدا اللہ یہ صفت بر کے اور پڑے تھی جن کے دے دا اسباب ہونا بتا اعلان کرو دس ہنتا نفع و نقصان والا سین کے دے دیا یہ سب گرونا دائیں سے وقت کے معنی بتا ڈال اعلان کرو حقیقت سے تعریف کی سے اس وارا کی جو لو سن ان مولانا لاجرم ان کنا نہ غالبین سے آراب کن وہ کہیں مل گا ادا بلا رکھے ادا بلا رکھے ادا بلا رکھے آئے کون بلا کنا تو بولے وہ کب آنے کو بات کیا تم سے استعمال بتا رہا تھا بولے سن امتیاز ما اسال کم آلے ہو میں ناجرین باجی صورت کی تین جگہ ذکر کروں ہر پیغمبر اس کا سنتا نوار تم ہمیں نہیں سکے بے اس کی تم ہمیں نہیں سکے اس کی بے ایک تم ہمیں جنہوں نہیں سکے کہ وہ خدا کا بجے سن ہمیں جنہوں نہیں سکے کہ پیغمبر رہتا ہوا سیب رہتا ہوا حضرت ہوا شیخ ہوا اس طرح تم ہوا اس طرح تم ہوا ماں کا نم رہتا ہوا کہ پلار والا خیر ولی اللہ ہوا جان ہوا آگا نم ہوا کہ نکل علیہ خیر محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم آگو کیا کہ تم ہوا بجے تم نہیں سکے خدا خبر ہوا خیر پکے دستار ہے میں جائے ذکر کلا ما اسألکم علیہ من اجر یوصل نہ یوصل ویس یوصل پنجو سلے یوصل تلور سے تو یوصل اتیا پانچ دن پنجو سلے کا گرد کہے گا ما اسألکم علیہ من اجر ما اسألکم علیہ من اجر دیر لسن کیا رسول المبین پنجو سلے پیغمبران ادا تکی ذکر کہے قرآن کو بلجے کی لسے دیئے کی ذکر کہے ہر پیغمبر وہ رسول المبین رسول نمین رسول نمین لے گرے ما تو دلوین اپنا راسا خنیشتے امین زیادہ نسل لے لے آغا بلتا ون کہ تم ربان یہ برا لے گلے ادا جی کہتے پنزو آیا تینی کہ دام پنزو کہ یوصل وہ یوصل پنزنری یوصل دریتلے یوصل دسکیتا یوصل اتایا وتبع کل ارزلون چار لسن امتیاز اتبع کل ارزلون پخوانے خبر ادا تا تسر ارزل را جمع شید غریبانان ناسوان بیکار خلق من پت یو پختی نمیلی یو پدو که من دخانی نمیلی یو پدو که من سرمایه داری نمیلی اتبع کل ارزلون یو پت من دا ضرور و خنخیلی نمیلی یہ تو کہ من معتبر خود کو لے لیا کل اجازان خواران جو یہ چیزی مستاو من منگا ایک سبا کل ارزلون تو خوانے اعتراض دے میرے خبر اللہ اوقت کا خبر روان ہوا کاغا تیرے قلان جو روان ہوا ایک سبا کل یوصل ورسن ہاتھی تن یسن کیا فتق اللہ میرے جو گا اللہ نا نمہ جو ذکر کی دا فتق اللہ فتق اللہ یوصل لس یوصل اتیا یوصل نمیس یوصل یوزر یوصل درشتیتا یوصل نمہ و سپد یوصل تلو تلیخ یوصل پانگوز اتا یوصل نمہ و نمہ ویا نمہ ویا دائج کرتے اتق اللہ اتیم اتق اللہ اتیم سپارسین کیا ہے لا تطيعوا امر المسرفين مجاتكم كما من اي يوصل يوكان جو جزء القرآن كده ذكر فيه لا تطيعوا امر المسرفين سورة الاعراف كي يوصل جسله دي سورة كي يوصل يوكان جو كي ولسن امتياز اسقط علينا كسفا من السماء يقوم كي تباهي اشي متخفلق هو ما تباهتا تخفلق له ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء داني كدا حق من ذا ذوق طعام ذا فمن كان يرى بل تند دغن بالتذكر كي فبدون داني اذ اسقط علينا كسفا من السماء فتر الغياب في جباننا ذات لسن امتياز على قلبك قران براولك على قلبك استاد فام مناسب یوسف تلور میری آیت کے جا ذکر کے اعلیٰ قلب استاد کوئی مناسب دے تا شہید پیاؤ پیغمبر یاد پیغمبر صحیح بچیان بند تم والا کل گد کوئی مناسب دیکھ جائے گا وہ دیر ہوئی میں بتائے گا ڈیکوریشن قرآن والا قلب کہتے ہو کل بتا اللہ کہ پگڑے کو توجہ تو چنجاوت دیکھی اللہ کل دے ادا کرے گا کر کے میری میرے سن کیا سانگی راشی ادا چلا پردین پل کن کی کار کا بار رستے کا کن کی کار کا نالا بار کا ہوگا پل کی نیت ہے شلم فائن آسو کا فکول بری نما تعملون دا گناہ دا کر ہی جنوار نہیں گناہ کیسا پخل سر دے وہ کر خیر ہونا کم دے خیر کے زمر کا کیا کم وہ اس سے من کیا توکل علی العزیز الرحیم زان پا اللہ والا پر بالا کام پلوان پا نظام نسپارا غرور و مہربان دے وہ اس سے من کیا وہ تفقد اتر تفقد ارکان الجماع دوسرے ملسن ہے کہ دستے جلد نبی علیہ السلام تقلب فی الساجدین تفقد ارکان الجماع پتہ لگاؤ کنا یہ دے حالت معلوم کا لے رہے تفوس کرا ملا پہنچے اور ملا ہوگا سے فکر کی اور فکار کرو کرنے سے تفقد ارکان دعو کے سانا تقلب فی الساجدین سورت نمل کی اندازی کر کے یہ وشتم یتبعہم الغاوون شاعران وائے ناؤز اتر بیجین روانی شاعران عموماً بیجین اتر روانی زمان باسی پچی کی زمان باسی پچی کی اپا ایسی تین غالی پر اندر شاعر نہیں دا حق بیانین کے شاعر نہیں یتر عن المرء لا تسأل وصل عن قرینه فکل قرین دل مقارن یقتدی مرگور تاو گورا بجی سر مرگر کیا بچارا ناستا اللہ سر بچارا انہیں کول نیکان دی انہیں کول بزرگان دی نیچی دینا معلومی گیا کہ را سرائیم دے خیر خبر ہے کوئی اگر حق خواہن دے آمین مر الہ تسال وصل عن قرین ہی فلیل سنم کیا ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وقلیل ماہم ناندار کنی میں خود دینی دی دینی وقت مرگر کیا کہ انہیں سنم کیا ہے سیعلم الذین ظلموا ای من قلبین ینقلبون ظالمان کا فتح ہو رہی کہ تم بلا روان دے خوش پتہ نہیں لگی روز تو اگیا بار مان کے سو خلاص مرادی اسپیشن کیا رد جمہوریت سے گیا دے سورت کے ایتن نمبر اہم اتن آیت وش پہ تر یوسل گری یوسل یلس یوسل نمیس یوسل نمہ پنگوس یوسل تلورو یا یوسل لسا کیا آتے گیا بانی آتے گیا بانی اور رب جمہوریت کے اسر جی والا پکار جی ذرا اور اسر جی جمہوریت کے دنیا جمہور جو علماء نہیں وہ آگا جمہور علماء کے سورتا علماء کے دا تا سر کیا ہوں جی جمہور علماء جی دا خطور تو دیزان جی تس قرآن جی آتے سکے تا گڑی جو اصول کی تبھی جیری آتے جمہور کا سے دیتے تو جمہور آئے جمہور نہ کہہ دینے جو آتے گیا رد جمہوریت سورت سوارا کی پجستن کیا اصورت خالیت عن البشارا دو خوشالے سے کیسے تذکران نہ کرے کول جیری جی اصور دو دعزابون دو قومون آتے جیری جی دیتا رات سے دو غیبنا دو لیہ محفوظنا دنیا پر اغلے دیں اتصال اختم صورت تے پس سوارا مخصو صورت قصصنا صورت سوارا کے خیر برکت اللہ سے خرے اور اللہ سے نیم کی رے بدل میں مجانا نتبی دلیلی میں بیان کریں مثلا دے فرقان و دلیلی میں دلتے بیان کے نقلیا دے صورت النمر کے نفی ذالک دے بیان لہ علم اسباب الخیر بلتا خیر برکت مشترے رضل تل اسباب کو دعا حلال یاو پہے دونی جی پوہ پتہ کو نیسے کہ چاہتے دے خیر ضرورت تے دے سو ضرورت تے ہوتا پہ کم وقت ضرورت تے دے کم قسم خیر ضرورت تے ہوتا اسے تخیر رسائی کا دے دیرہ ورکی آج تین دن خیر ترسائی جوڑے ابوار کے آگت خود ضرورت تھے خیر ترسائی بلا خود ابوار کے آگت جی ضرورت تھے ان کا پتس سے میرے معلوم وہ خیر لا علم محیط پکار دے دین دا دیا والا قدرت کامل پکار دے کامل قدرت جو قدرت سخن کرے وہ دل تدا دعا اور یقین ذکر کئی سب گنا اور جب یہ دو روپار واقعہ ذکر گئی وہ مثال سر نس کے قدرت نس کے نس کے سہا یہ اسی میں اللہ قدرت پر کہہ رہے ہیں تیرا ہمائی دس ہم تو علم سر نس کرے علم غیب نس کرے وغیرہ مدد کئی وہ دل تولا علم بیان کرو دین شعرا کی تسلیہ نمر کی تسلیہ اور لگا گئے مجھے ذکر کے وار خطانے کے پریشانی سے نر سمندر ایسا کاروں کو دنیا کی دنیا میں کار میدان دے برین شعرا کے الحس کا الگ دعوا اور اس کے شعرا کے مسر راوا غرمسا وجے کوا جا دنیا کا ہوا ہے جس پر اپنے نمر کے مسری جی کے قصے ہوا ہے دنیا کا سو لا سے کہیں تاس سے رزر یاما اے تاس سے نفسی فوروما یا بلت کسا شورو کی نانا مسائل کے دعوت نفس الغیب والقدرت عن غیره تعالی دا مثلا بیان کہ یو اللہ کا غیب پی جمور تو اکنو یو اللہ قدرت لری بولتا دا قدرت نیست ہوئے خلق تا مسئلے دا مسائل کے دعوت دا جی قرآن دا دعوت مسئلے دا خود دلیگی اور جو دیکھ جائے بارے غیر مسئلے دا دعوت روا خریتا زورتا ہے ابھی دے اندے پیجے خود تا خیر خبر ورکوئی خود تا سجی ایل جو جا تم پاگے مانے آرد سے اے رضا کار بکم دا کار بکم دیو جی میرے سر وجہ کرے گئے سورت سوارا کی لا یملکون لانفسہم ذن مصیبت کولے سورت نمر کے داغے سے زیادہ کی ذکر کرو صفات الہیہ کی ذکر کرو دا ہر سر ذکر کی الہم مع اللہ الہم مع اللہ شتے کدی صفت کے دا اللہ سر کو شریک شتے نس کے لا الہ الا اللہ اولی بن مردے اوگانی اولی لمستارا بہدا سے آئی میرانا مبلہ ہم اولی مسی بے کرے کباری سورت سوارا کی لا تدعو مع اللہ الہ آخر بلتو پر مدد میں کی سورت نمل کے مسئلے ذکر کا اللہ لا الہ الا بلتو بلی سے کنا بلتو پر کس طرح مدد کی جاوت سجن حسے شپد سوارا کی ادلہ نقلیو یہ سورت نمل کے ادلہ العقلیہ دے نفع الہیہ عن غیر ہی تعالی عقیدہ لینے ذکر کی ہوں سورت سوارا کی اجلہ نقلیہ دے انبیاء انو علیہ السلام سورت النمر کے نور دلیل نقلی ذکر کی دے نیجی نے ذکر کی دے مرغون ذکر کی نیجی دا خبر ہے اللہ وہ دے یو سب سرے سیارے کے نصول اللہ کو نیجی دے تیر جوری جی اس ساتھ دے جو معلوم کلکن وہ دے لکن نیجی نے دے لکن نیجیانو نا غطا نیجے پوجی اور کپو انسو کے خبر باندے نیجے حق دے را اللہ سلیمان پر غیب نپیجی یو اللہ پوجی مرغی او مرغی پر غیب یو اللہ پیجی سلیمان پیغمبر بلوی نو لوی پیغمبر نپیجی غیب خاصد آت اللہ اکو دا تم نیسی اختیاری نیرسی او دا نیجینا دا سانتا دا مرغانونا دلیل پیش کئی کمانی نویدانا ختم شعراء کی من دلو سے توکل علی العزیز الرحیم نمر کے مسئلے بھی کرتا وہ اعتماد پا اللہ وانا پا ملتا ہے اعتماد ہونے کے نہم شعراء کی انجل اسی اعتقل اقربین نیجے نصب دے ہوئے روا پلوان ہوئے روا سنگے ہوئے روا کسی توکل نا ان اطل والقرآن سورت نمر کے ہوئی ان اطل والقرآن قرآن جتا ہے قرآن جتا ہے دا قرآن پر انا بانی یرم اگر قرآن پر انا بانی خیر پر آبادم نصد دی سورت دی سورت تا سورت سلیمان ہوں گو سیتی افغان کی ہوئی دی سورت تا سورت الحدود ہوں گو ابن العربی احکام القرآن کی ہوئی سورت الحدود دیکھا دی حدود سبق ہوئی دکھا کم رہ مرا کردت دا سانتا سورت سلیمان نمسل زکا کہ میجے تغیب نپی جنس و قدرت سے نو تو دی نیجنم کمکلی دی ملا چردتنم کمکلی فاسین تلکا آتل کی تا قرآن دا چی دی صورت کی داری جی دا چی دی قرآن اور کتاب پر گندی چراغ دی سورت کے بدا مضمون دی دمر او ادنے گیانو تقرون بوائے عقیدہ بے بیان بے ادا کے خدا دی سورت کی نہ دا سورت کرے گا بل سورت کے قرآن بنے بھی نہیں جی خبر آئے نہ ہو سکے تمہارا وہ خبر آئے نیجے ہم مر گئے دا کنا عالمان پری چن دے پر گر دے کہ پیر دے اور کن دے وزرے کو پیر دے تو سچ نہیں سے وہ کو وزرے نہ کوئی نمد مرغو کا قسم دے لکا مرغو جسی سے چاگال ہوتے نیسی پوک دو جسی لوتے تو کوئی لگ بانی دے اور وہ پر نکل دے گی آج سے سلا درشلا کوئی شلا پر ہو با کوئی وہ بھی مرغو سے نیسی پولے نیجی میں دا قسم ہے مرغو اندی دا سیزا مرغو اللہ تیجنی مرغونا ایماندار کرے اثرت کی قرآن در کوئی سید موسیٰ علیہ السلام واقعہ تلتیز پر لکھا گئی رنائی دلی و پرنا پس اللہ موسیٰ خو علیہ السلام رنا پس اللہ اکور والے کے تاثلوں رنا راولم لارد معلومتن رنا براولم تاودے دون شکے نتا تا قرآن رنا چیزی او تا رنا وانا السلام او لارد نا رکا دا لارد تا خود رے چیزی اللہ دے انہی ہوا منگل جی معلوم نہیں ہے منگل معلوم سی مجھے تفریح کرو تو کہنا آن سنا رام رنا رام جو خبر خبر بڑا سوائی بھائی بولن کے رہی آواز کی سے آپ اس طرح سے بدل رہا ہوں سہاگ بسرے وہ مرغی پر سر کے سوئے کے پنجو سوئے برآم بسر برآم لال لکم تسلیم کرتے ہیں اندور کمن کے نارے من ہو رہا سبحان اللہ رب العالمین مصادا رنا نمادا بچی تیجی تو وہ رنا ندا ہم سادی آتیاد مسلح کر اس کے حال و ورکلا بے اس لیے اجلی جی مسلح سے قرآن دکا دا اس لیے حضان سر واخلا قدیبہ نے بکار کر ابھی سوائے خبریں وہ مجھان سر ڈیرے کھولے میں اس کو گوری پور کی ماں سے بولے میں والے ان سے بولے ایک دونوں چیئر میں غیر خاص دا اللہ دا اس کے اوپر نمل کاتے رہا صورت نمل نمل بابو تو پیش کن دے دا سنو یہ لئے صورت پہ ہو وہ جی صورت کی سوری ہے سوا کتا لگری سوا نکرہ خبر لکن ایک دونوں پہ دے پڑھو ماں میں ایک نہیں ادا پھول بیا میں ایک پہ دے پیجے سوا جل کی بیا بھائی چلتا ہے کلالو عالم کلالو خیار کلالو یہ کہ ڈیری بن رہا تم یہ کیسے وہ قانون بخلا کا مت دماؤ کا کہ ملا ڈر رہا عالم یہ قانون سے ہم کو یہاں بھی ذرا پائی کرتا ہے ارے ارے کہ کیا کری کیا خبر ہے ذرا رہا وہ کہ کیا بلا خبر ہے پانی کون کو آ رہا وہ وہ لوگ پتہ نہیں کہ مخونا دا لگا کہ سخو زکا سا وہ جو بھی کلی تاک دیکھو تاک تم سالک دا یوم سالک ہوتا ہے کہ اندر قرآن میں او زمس کو روکا دیر معنی دے خواہ پہ جدائی کی نیسی کو پڑے بانی آجا ملیان و خبری دے ملیان دے کئی او اسا ملیان نیو آنی ما مطالب پختم نو دے ہی پختے بانی دے ملیان ذکرے او زی آنی سارے ما صحیح پہ زمس کو روکا سمانا رہا کنا غلا نوت پہ جی کرے کاؤ کاؤ میرے دے دے دیر معنی دے کی لغت کے خواہ مانا رہا کے نکے گا ما غمی کے جمدزان خبرہ پولا دو اگر آج سے گنجا جے مانا رہا یہ مانا رہا کہ زمس کے بند مارگ میں تو سلیم سے انکار کرے کہ جہاز باد باد اقامت دلیل ہے جانا جہاز دیا انکار کرے فرض دلیل یقین کرے باور کے سنے ہو گئے تو جاتے رہنے انکار جاتے رہنے کرو پہلے والے دان دلے گنے ہو جنا تو زبر میں فرح سے تم ہو تو موسا بھی مانم علیہ الصلوۃ والسلام وہ گور تنصیب سنے آل لگے انکار و خل کو داؤد سے رہنا لگے کو اور کو الحمد للہ انہیں میرا کو تو پھر وہ کرو فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین پاک خدا اختیار تخت ہوگا صحیح سلیمان تاج داؤد نا علیہ السلام نبوت میرا سنور کرو کہ جن علم دنیا خبر خبر سیم وقت خبر مرغوبانے مرغوب خبر بانے پہ تم اللہ کو اور کرو کتا دے ان نمل من الطور ان نمل من الطور میزان دی مرغوب قسم دی غراب القرآن دی غریب القرآن دی ابن قطعبا رکرشو دلالا پوا من کل شہن دی ہر قسم شی مجھل جی خبر بات کی پوا رکرشو دلالا یقین دارے فضل دا اللہ دے لوگ پر گن وہ فرول فرمان سفر دائیں تو لکھر رہا ہوں گے سے حتی ذات و الہواد النظل وہ علاقہ کی پاکی کی میجیان ہوں نیت سے تکے پنو پدی تنگی کی ریبان پنیگو کے حصہ